Leo tunaenda kuongea kuhusu vindu vismolanga. Vitu vidogo vidogo. Vindu vismolanga. Tell your friend vitu vidogo vidogo. Ya uke mwenzako namwambia vindu vismolanga. Tunaongea kuhusu Musa. Pastor ichape na kizungu ndio nirudisha na Kiswahili. Today we are going to be looking at the story of Moses and the ark. Leo lazima tujue nini likuzaa Moses mashamba. Before we look at that, let's look at how not Moses. Hapo tumekosea, ni Noah alikuwa na ark. Tell your friend I was joking. Ndio mwanzo nilikuwa nafanya tu msa. We also see how Noah built the ark. Na pia tunaona vile Noah atengeneza safina, akaulizwa uko na msumari ndogo ndogo, sema pana ni tindo tunaweza pata lakini nyundo. Yes, tuko na bahati na wanda. Tonight we have luck na tunashangaa. Hauhitaji kutranslate hiyo. Asante sana. EMP Records. David Wanda na Bahati Bahati tena. EMP Records. Producer Paulo. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Sukari kipanda na unga, hizo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga, hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, hizo vitu ndogo. Hey vipi de, unajua bila Yesu ni tiki de. Aye, mimi Bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Aye, anakucheki de, every day, ukikomplain juu ya holiday. Aye, izo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama odede. Aye, na, unashinda ukilia kusota, izo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, hizo vitu ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Mimi ni winner. Hata kama pesa sina, Lamborghini na bima. Najua zote atanipa, nipa, madeni alilipa. Huyu Yesu wa uzima, I'm no longer a sinner. Unalia juu ya dina. Hey, hey, hey, hey, hey, vipi de, unajua bila Yesu ni tricky de. Mimi wanda de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Anakuchaki de, every day, uchi complain juu ya holiday. Hizo vitu ndogo de, mbele yake ndogo ndogo kama odede. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Unashinda ukilia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takibo, hizo vitu ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. Hizi vitu ndogo ndogo ndogo. EMP Records.